figle i kieszenie puste i życie na kredyt, bo nie chcesz, by ktokolwiek wspierał i o pomoc nie umiesz poprosić nawet przyjaciela. Zbyt ślepy, zbyt głupi, zbyt uparty, by opakowanie z folii z siebie zrzucić. Podziwiam tych, którzy umieją iść na skróty, nie czują nic, kochają cel i nieważne skutki. Tak bardzo nienawidzę siebie, gdy płaczesz, tak bardzo pragnę, kiedy w oczy ci patrzę. Twarze tak skrajne, czasem los kusi by grać i wiem, że umiałbym sytuację wykorzystać. A chcę, by każda intencja była czysta. Ty, jak wiele jesteś w stanie poświęcić, by wygrać? Kiedy robię rachunek, sumienie męczy, a umysł poddany jest ciężkiej próbie. Chcę zrozumieć, ile we mnie się zmieniło, czy może przez tę pasję wszystko już runęło. Tyle razy burzyłem mur między nami, żeby w końcu żyć godnie, a nie żyć marzeniami. Często na skróty nie czekam, aż się powarci. Nie chcę łapać szczęścia, ja chcę ściskać je w garści. Tysiące pomysłów, żeby dusza była czysta. Tyle samo gorzkich praw, tylko po to, by wygrać. Wiele chcę od życia i sam mogę oddać dużo. Nawet gdy znaczone karty złą przyszłość wróżą. Czasem wbrew sobie, choć głowa mówi inaczej. I nic na to nie poradzę, że tak o swoje walczę. Nie chcę zginąć w tłumie podobnych robotów, których wolność ktoś zamknął w klatce z banknotów. Jesteś w stanie zmienić w sobie, ile chcesz zmienić innym w głowie. Oportunisto, nie każdą szansę trzeba wykorzystać, więc ile jesteś w stanie poświęcić, by wygrać? Ile jesteś w stanie zmienić w sobie, ile chcesz zmienić innym w głowie. Oportunisto, nie każdą szansę trzeba wykorzystać, więc ile jesteś w stanie poświęcić, by wygrać? Szybciej, a w istocie wychodzi byle łatwiej. Usprawiedliwisz wszystko, a ja mam dość takich tłumaczeń. Popatrz w lustro i miej odwagę mieć pomysł na siebie. Nie kopiuj głupot z kolorowych gazet, no cóż. Mój wybór, spełniam swoje marzenia. Nikogo nie chcę zmieniać, a status społeczny to ściema. Grę jak Chińczyk, ale może czas dorosnąć, zacząć żyć. Nie dawać się iluzjom nabrać tak prosto. Opakowani trudno, ja walczę już tylko o swój los i nie jest nudno. Powiedz, ile jesteś w stanie poświęcić, by wygrać? Czy są rzeczy, które mogą ciebie ograniczać? Jak bardzo wierzysz w to, co usilnie tak budujesz? Ja kocham wolność i oddać jej nie umiem.